Ah matonda zoe. Na yu kiba tindeli yo mwasi na mboka. Boni semeke na gana. Daye na kontaki na kutale. Kuna boni sangopana bino na ndako. Aya ya tika na zao gerte penza. Muzeri batindringa yeno stuwa yari mubangi penza. Tayeri kubina lubagi na yabi langa danzi bakono panti. Azao pirike. Yagwa na refure ye ya ya. Pombe mzise. Nazelina moni yote Nelio abolingo mama Nibala ya matata ezaliti na teo shushu Malamo oye bisanga uo Otike langa foto ya pamba pona talaka yone Foto pelo bakate uo Nazelina, zelina, moni yote Melio abolingo mama Nibala ya matata ezaliti na teo shushu Malamo oye bisanga uo Otike langa foto ya pamba pona talaka yone Foto pelo bakate uo Nano bani nyongo Bolingo pasi mama La verite wapie Na regrete mingyo Nano bani nyongo Bolingo pasi mama La verite wapie Na regrete mingyo Bandana danse, ma colopa. Adi papa Joel. Mazor mukina ka borderon arriba. Ay ay ay, kubinga ngande ya ya. Kubangiwa ko.